प्रतीति है वह चित्त के कारण, उपाधि के कारण है। आत्मा में तो, आत्मा तो निर्विशेष है, इसकी कोई दूसरी अवस्था है नहीं। पर सविशेषावस्था की प्रतीति जो हो रही है, इसलिए हम सविशेष कह देते हैं उपाधि को लेकर के। बस इतने बात है। वेदांत तो ऐसा है कि दो विरुद्ध बातें एक साथ समझ में आती हैं तभी वेदांत समझ में आता है। कहा वो निर्विशेष ही है, एक मेवा द्वितीय भी है और सविशेष ब्रह्म भी है, और दोनों बात एक साथ समझ में जब आएगी तब ना आएगा वेदांत। गीता में भी आप क्या मत्स्थानी सर्वभूतानि नच मत्स्थानी भूतानि, तो ये दोनों बातें एक साथ समझ में जब आएगी तभी न भगवान की बात समझ में आएगी। एक श्लोक में कह देते कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, सभी प्राणी मुझ में है, और दूसरे श्लोक में कह देते नच मत्स्थानी भूतानि, मेरे में कुछ नहीं है। तो ये दोनों बात एक साथ समझ में आनी चाहिए तब वेदांत समझ में आता है। अरे आत्मा में कोई जगत नहीं है और सारा जगत में किसमें है, आत्मा में है। सारा जगत किसमें है, आत्मा में कल्पित है जगत। और कहते आत्मा में, कहते आत्मा में कोई जगत नहीं है, एक में अद्वितीय है। तो ये दोनों बात एक साथ समझ में जब आवे है तभी वस्तुतः जो है वेदांत समझ में आता है। जैसे सारा चित्र किसमें दिख रहा है, दर्पण में दिख रहा है, और दर्पण कहे मुझमें कोई चित्र नहीं है तो ठीक है कि नहीं। दर्पण कहता है कि मुझमें कोई भी चित्र कभी उत्पन्न नहीं हुआ, तो बात ठीक है कि नहीं। पर सारा चित्र किसमें दिख रहा है, दर्पण में दिख रहा है। दिख रहा है दर्पण में, और दर्पण कहता है कि आज तक कभी भी कोई चित्र हमारे में अंदर उत्पन्न नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ समझनी पड़ती है वेदांत समझने के लिए, तभी वेदांत समझ में आता है। सारा का सारा जगत दिख रहा है और वेदांत कहता है एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही है। एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही है, सजाती विजाती सुगत भेद रहित ब्रह्म ही। ये भी कहता है कि ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ, और दोनों बात कहता है। अब दोनों बात कैसे समझ में आएगी, दोनों बात जब ठीक ठीक समझ में आ जाए तभी समाधान वेदांत का होता है। तो यहाँ कहते हैं कि देखो यत्रोपरमते इत्याद्यारभ्य यावद भी विशेषणई, जिन विशेषणाओं के द्वारा विशिष्ट आत्मावस्था विशेषो योग। ये विशिष्ट का किसके साथ संबंध जाएगा, योग विशिष्ट योग उक्त। वह योग कैसा है, आत्मावस्था विशेष। आत्मावस्था विशेष कहो या चित्तावस्था विशेष कहो, ऐसा जो योग है जो कहा गया है, उस योग को कैसे पहचाने हम। तो कहते तम विद्या दुख संयोग, योगम योग योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। कहते हैं योग तो उसका नाम है पर है वह वियोग। वह योग तो उसका नाम तो हो गया उसका योग, पर वह है क्या। कहते वो तो है वियोग, वियोग का नाम योग। अरे वियोग का नाम योग कैसे होगा भाई, कहते हाँ ये योग ऐसे ही है कि वियोग का नाम योग। अरे जहां पर दो नहीं हो ऐसी अवस्था विशेष का नाम जब योग है तो वहां तो वियोगे है ना, परिदृश्यमान संपूर्ण जगत का ही वियोग है। यहां कहते हैं कि तम विद्या योग संगीतम तम विद्या, योग जिसका नाम कहा गया है उसको साधक को जान लेना चाहिए। वो कैसा है? कहते दुख संयोग वियोग, उसका लक्षण है दुख संयोग वियोग। यहां दुख से ये नहीं ले लेना, दुख और जो है वैसेयिक जितना सुख दुख है ये सभी दुख है। तो दुख शब्द का ही प्रयोग क्यों किया? सुख दुख दोनों कह देते कि सुख दुख का वियोग नहीं। वस्तुतः जगत का जितना भी सुख है वो अभी योगी को दुख ही दिखता है, इसलिए उसका भी नाम दुख है। खाली इतने होता है जैसे टेम्परेचर गर्मी है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उसका नाम गर्मी हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो उसका नाम ठंडी हो गई। पर वो दोनों में टेम्परेचर है। इसी प्रकार कम दुख का नाम सुख है जगत में और ज्यादा दुख का नाम दुख है, वह है दोनों दुख है सुख नहीं और क्या। दुख उसमें है, परिणाम दुख है, भोग काल में सुख प्रतीति है और परिणाम दुख रूप, तो दुख है कि नहीं? वो है दुख रूप है, वो दुख रूप उस समय प्रतीत नहीं हो रहा है, वह है तो दुख रूप, वह दुख रूप है पर दुख रूप प्रतीत नहीं हो रहा है, सुख रूप प्रतीत हो रहा है। हाँ यत्तद अग्रे देखो विषय इंद्रिय संयोगात यत्तद अग्रे मृतोपमम और परिणामे विषमेव, तो विष है वो, पर भोग काल में जो है वह मीठा मालूम हो रहा है, बस इतने है तो विषय। इसलिए जितना भी विषय जन्य सुख है वो भी दुख है, इसलिए कहा कि दुख संयोग वियोग। तो दुख शब्द से क्या लेना? वैसे ही सुख भी दुख शब्द से हो गया। अब दुख से संयोगे न वियोगो यस्मिन, दुख स्पर्श का जिसमें वियोग हो जाए, जिसमें इस प्रकार के दुख सुख का स्पर्श नहीं होता है, उसका नाम योग है। अब दोनों दृष्टि से विचार करिए, निर्विकल्प समाधि में वैसेयिक सुख दुख का कोई स्पर्श नहीं है और आत्मा में भी किसी प्रकार के संसार के सुख दुख का कोई स्पर्श नहीं है। तो कोई स्पर्श नहीं है तो जितना भी सुख दुख करके हम जान करके रखे हैं तो उसके संयोग का ही वियोग हो जाता है, यानी उसका संयोग किसी भी प्रकार संभव ही नहीं है। वियोग वियोगम एव योग, वियोग का नाम ही योग हो गया। क्यों वियोग का नाम योग हो गया? अरे वियोग का नाम ही योग हो गया कि चित्त जो है परमात्माकार हो गया, संसार से वियोग हो गया और परमात्मा से योग हो गया। तो कहते परमात्मा से योग क्या हुआ? अरे योग नहीं हुआ, परमात्मा तो पहले भी अपना स्वरूप परमात्मा था, पर अविद्या के कारण जो जगत से संयोग था, जगत है ही, जगत ही दुख रूप है, द्वितीय जो है यही है दुख रूप, यही है दुख, द्वितीयाद्वय भयं भवति, द्वितीय ही है दुख, द्वैत दर्शन ही है दुख। उस द्वैत दर्शन का जो संयोग था चित्त में उसका हो गया वियोग, संयोग शब्द इसीलिए दिया कि वस्तुतः आत्मा में तो संयोग है ही नहीं है, पर चित्त में इसका संयोग था। किसमें? किसमें था? चित्त में इसका संयोग था और उसी के कारण आत्मा में हम देखते थे। अब चित्त में ही वियोग हो गया उसका समाधि में। तो दुख संयोग वियोगम, और इसी दुख संयोग वियोग को जो है वह योगम, दुख संयोगेन वियोगम। तो हाँ, आज संयोग था ना, पहले जागृत स्वप्न इत्यादि में संयोग था, अब वो समाधि में हो गया वियोग। अब पहले जो आपको स्वरूप अपना मालूम होता था उसमें संयोग था, इस समय जो हमको स्वरूप मालूम होता है तो उसमें दुख सुख का संयोग है कि नहीं है? और जब आत्मस्वरूप में आप प्रतिष्ठित हुए तो इसके संयोग का ही वियोग हो गया, वो संभव नहीं। इसी का नाम है योग, इसका नाम योग है। कहते अच्छा, यानी दुखा नाम जो संयोग संसर्ग तेन वियोगो यस्य, ऐसा समझ लीजिए। कई प्रकार की व्युत्पत्ति कर लेते हैं। एक व्युत्पत्ति ये है कि दुखा नाम संयोग माने संसर्ग तेन वियोगो यस्य, उससे वियोग है जिसका, ऐसी जो है वह अंतकरण की वृत्ति विशेष, उसी का नाम है योग। दूसरा अर्थ करते हैं कि ये दुख जो है वह दुख संयोगे न वियोगो यस्मिन, दुख संयोग के साथ वियोग है जिसमें। आज एकादशी है क्या? एकादशी की गिनती है। तो दुख संयोग न जो है वह वियोगो यस्मिन, ऐसी भी व्युत्पत्ति कर लेते हैं। तो जो कुछ भी हो इसका नाम होगा योग। तो ऐसा जो योग है, अब उस योग का साधन बता देते, फिर साधन बताते। क्यों साधन बताते हैं कि देखो अपने आप ये योग नहीं मिलता है, इसमें दो जो है दृढ़ साधन होना चाहिए। दृढ़ साधन दो होना चाहिए, एक तो निश्चय सुदृढ़ होना चाहिए व्यक्ति का। निश्चय उसका कैसा होना चाहिए? सुदृढ़ होना चाहिए कि शरीरम प्रतियामी कार्यम साधयामी, ऐसा निश्चय सुदृढ़ होना चाहिए। दूसरा निश्चय ये मानते हैं कि शास्त्र और गुरु के द्वारा जो सुन लिया वही जो है परम सत्य है, चाहे हमको 10 जन्म में समझ में आवे पर सत्य वही है। ऐसा जो है वह बुद्धि में निश्चय पूर्वक तब जो है वह इसमें साधन बनता है। इसलिए वह जो है सयोग, यो योग जो है निश्चय न, यानी शास्त्राचार्य का जो वचन है यही सत्य है, इस रूप में अभ्यास करना पड़ता है उसको। हमको जो प्रतीत हो रहा है वह सत्य नहीं है, जैसे हमको जगत प्रतीत हो रहा है और शास्त्र गुरु कहता है परमात्मा है, जगत ये माया से तुमको प्रतीत हो रहा है, जगत नहीं है परमात्मा है। तो इसमें आपका निश्चय इसमें जो है वह सुदृढ़ हो जाने चाहिए कि बात यही ठीक। पहले हमने बताया था कि वो जयपुर का में एक वो आया जादूगर, उसने कहा कि जो है हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, खेल दिखाना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि तुम खेल दिखाना चाहते हो तो क्या महाभारत का युद्ध दिखा सकते हो हमको? उसने कहा हाँ, मैं महाभारत का युद्ध दिखा सकता हूँ, पर 15 दिन का हमको समय होना चाहिए। राजा ने कहा कोई बात ठीक नहीं, पर मैं देखना चाहता हूँ महाभारत का युद्ध, यदि तुम दिखा दो तो हम तुमको जो है ठीक मायावी समझें। उसने कहा मैं दिखा दूंगा। वो गया, अभ्यास किया अपना, 15 दिन तक अभ्यास करता रहा, और 15 दिन के बाद आया। तो 15 दिन के बाद आया तो उसने कहा कि आज हम दिखाएंगे। सब जगह समाचार हो गया, रात का समय, सब लोग बैठ गए। और राजा उस समय विदेश से आया था, कैमरा का इतना प्रचार नहीं था, वो कैमरा ले आया था। और उसने लगा दिया लोगों को कि जब ये दिखावे महाभारत का युद्ध तो उसकी फोटो ले लेना। उसने ऐसा युद्ध दिखाया सभी को कि एक कौरवों की सेना इधर से है, तो पांडवों की सेना तो इधर से है, तो इधर रथ की सेना है, इधर हाथी की सेना है, बीत मार बाणों की वर्षा हो रही है। जैसा जैसा वर्णन था वो सारा का सारा उसने अपने बुद्धि में रख लिया, और जैसा वो संकल्प करता जाता था वैसा सबको दिखता जाता था। खुले मैदान में दिखाया, पर्दा वर्दा पर नहीं दिखाया, खुले मैदान में दिखाया। आत्मपर्दा है, इसी पर दिखाया। ऐसा महाभारत का युद्ध दिखाया जैसा वर्णित है, उसी प्रकार युद्ध दिखाया। और राजा ने फोटो सब खिंचा लिया। अब फोटो जब धोई गई तो एक ही फोटो आई उसमें कि वो मायावी माला लेकर के ऐसे बैठ करके जप कर रहा है, बस दूसरी फोटो नहीं आई। कोई वो माला लेकर के जप कर रहा है, यही फोटो सभी में आई, जितनी रील थी सब में एक ही फोटो आई। तो देखो वहां बैठ के वो माला लेकर के जप कर रहा था, और जैसा संकल्प कर रहा था वैसे सबको दिखाई दे रहा था, और वह नहीं दिखाई दे रहा था, मायावी मायावी नहीं दिखाई दे रहा था। अब शास्त्र यही बात बताता है कि जो तुमको ये दिखाई दे रहा है यह है नहीं, ये को मायावी ही है, यही वास्तविक है, पर तुमको जो दिखाई दे रहा है ये माइक चीज है, ये तो उसकी माया है, ये वास्तविकता नहीं है, एक परमात्मा ही है। तो ये जो शास्त्र की बात है, इस शास्त्र की बात पर पूर्ण निश्चय कर लेना। ऐसे शास्त्र बताता है कि देखो यम का पालन करोगे, नियम का पालन करोगे, फिर आसन का अभ्यास करोगे, फिर प्राणायाम का अभ्यास करोगे, फिर प्रत्याहार का अभ्यास करो, फिर धारणा का अभ्यास करो, ध्यान का, समाधि का, इसमें जो है वह निरुद्ध समाधि में जाकर के तुमको आत्म साक्षात्कार होगा। हाँ, ये शास्त्र कहता है होगा। तो शास्त्र गुरु की जो ये बात है इसको पक्का कर लेना चाहिए, और पक्का करके ऐसा होना चाहिए कि चाहे हमको 10 जन्म बीत जाए पर हम ये साक्षात्कार करें। जैसे उमा ने कहा कि कोटि जन्म तक रगर हमारी बरहु संबुन तुरहु कुमार, कितना पक्का निश्चय लक्ष्य के प्रति है। और इधर कह दिया तजहु न नारद कर उपदेशु आप कहें सतबार महेश। गुरु के बात में इतनी बड़ी निष्ठा है कि वो कहती है महादेव भी कहें तो हम इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसी से हमको महादेव मिलने हैं, मैं इसको कैसे छोड़ दूं, इसको नहीं छोड़ दूं। यही दो चीज का यहां पर संकेत है कि सनिश्चयन योक्तव्य। ये निश्चय जो है कि शास्त्र और गुरु के द्वारा जो बात कही गई है यही बात ठीक है। नहीं, नारद जी नहीं बता रहे थे, नारद जी तो बता चुके थे पहले, सप्तर्षि बता रहे थे। तो कहा कि आप तो क्या है, जब जब हमको हमारे गुरु ने एक चीज बता दी है तब हमारी बुद्धि को विचलित करने के लिए आप आए हैं, तो हम इस विचलन को स्वीकार नहीं करते। भाई ऐसा नहीं है, एक गुरु ने बताया और साधन कर रहा है, बीच में दूसरा आ गया कहा कि अरे ये मंत्र जपने से तो नरक में जाएगा, अब छोड़ दिया आपने, दूसरा ले लिए, तब तक वो बैठ के जपने लगे तब तक तीसरा आ गया। उसने कहा कि अरे ये तो चक्कर में डालने वाला मंत्र है, तुम पागल हो जाओगे, इसको छोड़ो, देवी का मंत्र जपो। तो फिर चौथा आ गया और कहा देवी का मंत्र तो सबको पागल ही बनाता है, इसको छोड़ो, नारायण का मंत्र जपो। तो ऐसे नहीं होता है। साधन जो है, नारद मिले, नारद ने साधन बताया। अब इतने काल से जो है उमा साधन कर रही हैं, इतने काल से उमा साधन कर रही हैं, अब सिद्धि सामने आ रही है और बीच में सप्तर्षि आकर के जो है परीक्षा लेने के लिए आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज जो है आप पहले आए होते और पहले कोई बात बताए होते तो मैं बात सुनती, और अब तो हमने एक साधन स्वीकार कर लिया है, हमने तो नारद का वचन रूपी साधन स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसी साधन से हमको महादेव मिलने हैं, तो महादेव भी मना करें तो भी हम इसे मानने वाले। इससे को जैसे भी गुरु हो, यदि आपकी निष्ठा में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है तो गुरु तो एक ही होता है, गुरु तो दो नहीं होता है ना। गुरु तत्व तो एक ही है, जैसे परमेश्वर तत्व एक है ऐसे गुरु तत्व भी एक है। अनुग्रह शक्ति संबलित परमेश्वर का नाम गुरु है, है? और निग्रह शक्ति संबलित परमेश्वर का नाम ईश्वर है, और सृष्टि शक्ति संबलित परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है, और पालन शक्ति संबलित परमेश्वर का नाम विष्णु है, और संहार शक्ति संबलित परमेश्वर का नाम रुद्र है। है तो ये कई मूर्ति, दो मूर्ति तो है नहीं, इसलिए कहा कि इस प्रकार का, इसलिए जहां से, इसीलिए एक मर्यादा है कि जहां से भी आपको शिक्षा मिल रही है आप समझिए कि हमको गुरु से ही मिल रही, गुरु से मिल रही, तभी आप ठीक बात पकड़। इसलिए उन्होंने ठीक पकड़ लिया कि ये सप्तर्षि उपदेश नहीं कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए इनको यही उत्तर दे रहे थे, क्योंकि गुरु तत्व को पकड़ करके रखा है वो बाद। तो उन्होंने सोचा कि लंबी परीक्षा क्या लेगे, पहले इनको बोल दो कि तजह न नारद करो उपदेशु आप कहे सद्भाग्य सुजा, अब क्या बोलेगे आप। बाद में तो शिव भी परीक्षा, शिव जी भी परीक्षा लेने के लिए उमा के लिए आए हैं, अब बड़ी निंदा की है शिव की, ब्राह्मण बनकर के आए, शिव की बड़ी भारी निंदा की पार्वती के सामने, ये तो किस चक्कर में जो है वो पड़ गई। अब शिव की निंदा तो शिवे कर सकते, दूसरा कौन कर सकता है। पार्वती ने अपने सखी से कहा कि इस ब्राह्मण को, दुष्ट ब्राह्मण को निकालो जो है वह आश्रम से, और तुरंत जो है वह चिता बनाया, चिता बना करके कहा कि ये जो है शिव की निंदा हमने सुन लिया है इसके, इसलिए शरीर को छोड़ दूंगी। शिव की निंदा जो है वह इसने किया है ब्राह्मण की, ब्राह्मण ने तो शिव की निंदा हमको सुनाई दी है, इसलिए सुनाई दी है इसलिए मैं शरीर को छोड़ दूंगी। चिता पर बैठ गई, अग्नि लगाने जा रही थी कि महादेव प्रकट हो गए, महादेव प्रकट हो गए और ब्राह्मण महादेव हो गए। तब कहने का तात्पर्य ये निष्ठा का, तो निश्चय योक्तव्य एक चीज ये है, और दूसरी चीज ये है कि ये क्या होता है कि पहले किसी साधना में बहुत जोर से साधक लगता है, पहले किसी साधना में बहुत जोर से लगता है और कुछ काल जब व्यतीत हो जाता है तो ढीला पड़ जाता है। तो प्रकृति क्या है कि ढीला कर, तो उसके मन में उदासी हो जाती है, उसके मन में संशय होने लगता है कि क्या पता 12 वर्ष हो गया अभी तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, 12 वर्ष व्यतीत हो गया अभी तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या होगा। ये निर्वेद, साधना के प्रति निर्वेद हो गया, यही भगवान का सहयोग है जो गीता में कह रहे हैं, ये भगवान ने कह रहे हैं ना अर्जुन को कि ऐसे समय में जो है उस व्यक्ति को काट देना चाहिए और कहना चाहिए, उमा के समान सोचना चाहिए कि कोटि जन्म तक लड़ सकते, अरे 12 वर्ष क्या होता है, 12 वर्ष होता क्या है? अनेक जन्मों का जो है वह संसार में भटक रहा हूं, यदि 50 जन्म में भी मिल जाए, 100 जन्म में भी जो है परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो सस्ता है कि नहीं? तो जो है जब मनुष्य शरीर मिला है तो इसमें जो है हार मानने के लिए तो कोई जगह ही नहीं। मनुष्य शरीर में हार मानने के लिए जगह नहीं है मृत्यु पर्यंत, क्योंकि ये साधन है। जब तक हमारे पास साधन है तब तक हार माने क्यों? साधन है तो हार क्यों माने? अब पशु शरीर में तो हार माने ही हुए, अब पशु बन जाओगे कल तो हार तो माने हुए, वहां तो कुछ नहीं कर सकते पुरुषार्थ। तो मनुष्य शरीर में हार कैसे माना जा सकता है? इसलिए मृत्यु पर्यंत हार नहीं मानते। अब मृत्यु पर्यंत जो हार नहीं मानता है वो लक्ष्य को नहीं प्राप्त हुआ तो भी उसको फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, और होश संभालते ही फिर लग जाएगा। जो हार नहीं मानेगा तो उसको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए धैर्य का, इसीलिए कहते अनिर्वीण चेतसा, ये जो निर्वेद हो जाता है साधन के प्रति, जो उपेक्षा हो जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा लोग कहते हैं कि अपने जो मधुसूदन सरस्वती जी थे, तो बड़े भाई पंडित थे, मामूली पंडित नहीं थे, वेदांती थे, बहुत बड़े पंडित थे। कहते एक दिन एक परमहंस आ गए उनके पास, तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चलने लगी। तो परमहंस जी ने कहा कि देखो मधुसूदन जी, ये बताओ कि जब आप शास्त्रार्थ करते हो तो आपका पक्ष जब सुदृढ़ बनता है तो उस समय आपके अंदर प्रसन्नता होती है कि नहीं प्रसन्नता होती? कहे हाँ प्रसन्नता होती। कहा जब आपका पक्ष कमजोर पड़ने लगता है शास्त्रार्थ में तो उस समय आपको चिंता होती है कि नहीं चिंता होती? कहा हाँ स्वामी जी, उस समय चिंता तो होती है। तब कहा फिर कहा, फिर ज्ञान स्थिति कहाँ गई? उस समय यदि ऐसा होता है तो आप क्यों सोचते हैं कि आपको अपरोक्ष कहाँ है? तो महापुरुष जो है वह बड़े ही सरल होते हैं अंदर से। उन्होंने कहा कि हाँ हमको होती, पर आप बताइए कि अब जो है ये न हो इसके लिए क्या साधन है, उस अपरोक्ष के लिए क्या साधन? तो परमहंस ने जी एक जो है वह मंत्र बताया, कहा कि पहले तुम जो है ये उपासना करके श्री कृष्ण का साक्षात्कार करो। तो साक्षात्कार करो तो निश्चित तुमको अपरोक्ष हो जाएगा। तो लग गए, एक पुरस्करण किए नहीं कृष्ण का प्राकट्य हुआ, 2 पुरस्करण किए नहीं कृष्ण का प्राकट्य हुआ, 3 पुरस्करण किया उन्होंने नहीं कृष्ण का प्राकट्य हुआ, तो वैराग्य निर्विण चित्त हो गए, उदास चित्त हो गए। तो वहां से चल दिए गंगा के किनारे चल दिए, हरिद्वार के काशी से चल दिए। गंगा के किनारे हरिद्वार की तरफ जा रहे थे, तब तो एक व्यक्ति वहां पर बैठा था किनारे, और उसको भूत सिद्ध था। तो उसने कहा कि कोई बैठा था, कहा देख रहे हो ये बाबा को, ये बाबा भगा जा रहा है, इतने में हार मान गया, इतने में हार मान गया और भगा जा रहा है। जब ऐसा कहा तो फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भाई तुमने कैसे जाना? कहा कि मैं तो कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैंने तो भूत सिद्ध किया है, हमारे भूत ने बता दिया कि ये पुरस्कार कर रहा था, इसका पुरस्कार सिद्ध नहीं हुआ इसलिए भगा जा रहा है हरिद्वार की तरफ। तो इन्होंने कहा कि भाई फिर हमको भूत सिद्ध करा दो तुम। उसने कहा तुमको भूत नहीं सिद्ध होगा। कहा नहीं हम सिद्ध कराओ हमको, बहुत पीछे पड़े। तो उसने कहा मंत्र बताया, कहा कि इस प्रकार अनुष्ठान करना तो भूत आएगा सामने, फिर उससे ऐसा ऐसा बोलना। अब ये बैठे तो कोई भूत नहीं आया। तो उसे कहे कि उसे कोई भूत तो आया ही नहीं। कहा अच्छा नहीं आया कोई भूत, ये कैसे होगा। अपने भूत को बुलाया, उसने पूछा कि क्यों कोई भूत है। उस भूत ने कहा कि भूत कैसे आवे, इसके सामने जाते सब जल जाएंगे, हम लोग नहीं जा सकते। इसने तो उपासना किया है देवता की, इसके सामने हम टिक नहीं सकते, जल जाएंगे। तब उसने कहा तुमको भूत सिद्ध नहीं होगा, तुम लौट जाओ। तब इनके मन में आया कि चलो चलो कम से इतनी तो ताकत आई पुरस्करण से हमारे अंदर कि भूत हमारे सामने आती मुक्त हो जाता है। जब भूत मुक्त हो जाता है इतनी ताकत उसमें है, तो फिर लौट आए, फिर लौट आए, फिर पुरस्करण किए तो कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, फिर तत्वानुभूति हुई। ऐसी आख्यायिका महात्मा लोग कथन करते हैं। तो मैंने तो इस बात को यहाँ पर इसलिए कहा कि अनिर्विण चेतसा, निर्विण चित्त नहीं होना चाहिए। चाहे मृत्यु आ जाए पर जो है वह कभी भी परिखेद नहीं होना चाहिए कि हमारा जो है वह साधन इतने दिन से कर रहे हैं अभी सफल नहीं हुआ, ऐसा नहीं आना चाहिए। प्रतिदिन उत्साह बढ़ना चाहिए कि अभी नहीं, एक जन्म में नहीं दूसरे जन्म में, पर हम उसको पूर्ण करके ही रखें। निर्विण माने वैराग्य रहित चित्त वाला, यानी निर्वेद चित्त न हो, यानी उदासीनता न हो, साधन के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। आपके कारिका में नहीं बताया, कारिका में बताया ना, मनो मनसो निग्रह उत्सेक, याद है, उदधेर यदवत कुशाग्रेण को बिंदुना। महात्मा लोग जो है इसमें आख्यान करते, शायद आपके मधुसूदन में इसमें होगा भी, वही टिट्टिब का आख्यान कर। एक टिट्टिब पक्षी था तो उसका अंडा समुद्र ले गया, तो उसको उसने सोचा कि जो है ये अंडा हमारा समुद्र ले गया तो मैं समुद्र को सुखा दूंगा, ऐसा उसने अपने अंदर निश्चय कर लिया और जल समुद्र से ले करके बाहर फेंकने लगा। और नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी तो संत ठहरे, कहे भाई क्या कर रहे हो, सात दिन सात रात्रि वो जले फेंकता रहा, कहा ये समुद्र को सुखाऊंगा। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी जल निकालने से समुद्र सूखेगा। उसने कहा महात्मा जी आप जाओ, जितना जल निकाल दिया उतना तो कम हो गया, निकालते रहेंगे, कोई जल्दी अपने को थोड़ो लगी है, निकालते रहेंगे। नारद ने देखा कि भाई इसकी तो जो है इसकी तो अचल बुद्धि है, ये तो निश्चय निश्चय रूप इसको है। उसने कहा महात्मा जी जाओ आप, काम में विघ्न मत करो, जितना निकाल दिया उतना तो निकाल दिया, धीरे धीरे सूख जाएगा, एक एक बुद्ध निकाल दे के सूख जाएगा। तो महात्मा तो दयालु होते हैं, वो पहुंचे गरुड़ के पास, गरुड़ से कहा कि क्या गरुड़ जो है तुम्हारे जाति का इतना अपमान हो रहा है, तुम यहाँ पर बैठे हो जानते हो कुछ नहीं हो रहा। कहा क्या महाराज, कहा समुद्र जो है वो टिटिव का अंडा ले लिया और वो सात दिन सात रात से जो है वो लगा है जल निकालने में, गरुड़ वहां से आए तो जो पंख मारे तो चार योजन समुद्र जो है वह उछल पड़ा, समुद्र भयभीत होकर के आया, कहा महाराज प्रलय मत करो, कहा इसका अंडा दो। तो उसका निश्चय जो कितना बड़ा था, ऐसा निश्चय है जैसे उमा का निश्चय इतना बड़ा था तो कोई कोट जन्म लेना पड़ा उमा को, उसी जन्म में शिव जी मिले, कोट जन्म नहीं लेना पड़ा। ऐसे वो टिट्टी का निश्चय इतना सुदृढ़ था कि उसने इसी जन्म में जो है वह अपना अंडा ले लिया अपने निश्चय से। तो इसी दोनों बातों को ध्यान में रख करके कहा स निश्चय नियोक्तव्य योग, स योग निश्चय नियोक्तव्य अनिर्विण चेतसा, अनिर्विण निकाल लेना, अनिर्विण चेतसा, निर्वेद नहीं होना चाहिए आपके मन में कि अब क्या होगा, इतने दिन से तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा जो मन में निर्वेदपना आ जाता है, उदासीनता जो आती है, साधन के प्रति जो शिथिलता हो जाती है, ये शिथिलता किसी भी प्रकार नहीं होनी चाहिए। तो ये बता दिया कि इसी में कारिका काल ने दिया था ना, उत्से कह उदेर यदवत कुशाग्रेण एक बिंदु न है मनसो निग्रहो तद्वत भवेद अपरिखेदता परिखेद रहित चित्त से जो है वो होता है। तो ये आख्यायिका ऐसी नहीं है, मधुसूदन जी ने शायद दिया है, अपनी इसी टीका में दिया होगा। मधुसूदन जी ने इसी श्लोक के टीका में ये आख्यायिका दी है। अब थोड़ी सी हम लोग टीका देखें। तम विद्यात बीजानीयात, कैसे जाने? दुख संयोग वियोगम, दुख ही संयोगो दुख संयोग और तेन वियोगो दुख संयोग वियोग। दुख का संयोग ये हो गया दुख संयोग और उससे वियोग हो गया दुख संयोग वियोग। तम दुख संयोग वियोगम योग इति संगीतम, दुख संयोग वियोग को योग समझना चाहिए। थोड़ी टीका देखिए। तमिति आत्मावस्था विशेषम, वहां आत्मावस्था दिया था ना भाष्यकार भगवान ने, इन्होंने भी दिया आत्मावस्था विशेषम परामृशति। दुख संयोगस्य वियोगो वियोग संगीतो युज्यते, दुख संयोग का वियोग जो है उसका नाम तो वियोग होना चाहिए, क्योंकि वहां तो संयोग का वियोग है और योग शब्द तो युजिर योगे बनता है, हैं? तो फिर योग कैसे, उसका नाम तो वियोग होगा ना, योग तो नहीं हो सकता है। इसी बात को कहते हैं कि स कथम योग संगीत स्याद इत्यासंख्या। भाष्यकार भगवान कहते विपरीत लक्षणी न विद्यात बीजानीयात इत्यर्थ। विपरीत लक्षण से वो वियोग का ही नाम रख दिया योग, था तो वह वियोग पर नाम रख दिया उसका योग, यही है विपरीत लक्षण। तो विपरीत लक्षणे न विद्यात बीजानीयात इत्यर्थ। विपरीत लक्षण यही है, ये लक्षण तो है वियोग का, नाम रख दिया योग, अब विपरीत हो गया ना, और किसी को नेत्र है नहीं है, और नाम रख दिया नयन सुख, नयन सुख नाम रख दिया, नहीं ये विपरीत लक्षण है। कभी जब है ऐसा कहा जाता है तो राजा है, है कंगाल, तो ये विपरीत लक्षण हुआ ना, तो उसमें विपरीत लक्षण माने वियोग का नाम भी योग, यह हो गया विपरीत लक्षण। अब कहा योग नाम कर रखा क्यों, तो कहा योग नाम इसलिए रखा कि परमात्म योग है, अब तक उपाधि योग था ना, अब परमात्म योग हो गया, अब परमात्म योग में वो उपाधि वियोग हो गया, तो वियोग लक्षण भी घट गया और योग लक्षण भी घट गया। पर वियोग लक्षण जब यहां कहा और नाम रखा योग, तो विपरीत लक्षण हो गया ना। टीकाकार कहते यम ही योगावस्था, यह युगा योगावस्था कैसी है कि समुत्खात निखिल दुख भेदा, ये योगावस्था जो है समुत्खात निखिल दुख भेदा, संपूर्ण दुख भेद जहां से उखड़ गए हैं समाप्त हो गए, यह ऐसी जो है योगावस्था है कि जिसमें निखिल दुख का जो है भेदन हो गया है। तो दुख संयोग अभावो, यहां पर जो दुख के संयोग का अभाव है वह योग संज्ञाम अर्हति इत्यर्थ, उसी को यहां पर योग नाम से कहा जाता है। समुत्खात निखिल दुख भेदा, देखिए एक पद एक ही पद है, कौन समुत्खात निखिल दुख भेदा, उखाड़ दिए गए हैं संपूर्ण दुख भेद जिसमें से, यानी संपूर्ण दुख भेद जिसमें समाप्त हो गए हैं। दुख भेद इसलिए कह दिया कि सुख भी एक दुख भेद है, ये भी जो है दुख भेद ही है। जगत का जो सुख है वो दुख भेद है, वो सुख नहीं है। सुख तो स्वरूपगत है ना, ये तो दुख का भेद है। इसलिए कहा कि समुत्खात निखिल दुख भेदायति दुख संयोगाभावो योग संज्ञाम अर्हति इत्यर्थः उपसंहृते योग फले किमिति पुनर्योगस्य कर्तव्यत्वम् उच्यते तत्र। अब कहते देखे योग तो पहले बता चुके हैं, अयोग का फल भी बता दिया, योग का स्वरूप भी बता दिया, तो फल भी बता दिया, स्वरूप भी बता दिया, साधन भी योग का बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब फिर वही साधन क्यों शुरू करते हैं यहाँ पर, कि स निश्चय योगतव्यो योगो निर्विण चेतसा, इसको कहने की क्या जरूरत थी। तो इसी बात को कहते हैं भाष्य में, देखिए योग फलम उपसंहृत्य, योग फल का उपसंहार करके। तो योग का फल जब कह दिया जाता तो फल अंत में कहा जाता ना, किसी भी साधन का फल होता अंत में। तो योग फल कहने के बाद और फिर जो है वह क्या कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि पुनर अनवारंभेण योगस्य कर्तव्यता, फिर नया आरंभ कर रहे हैं कि ऐसा योग का अनुष्ठान करना चाहिए। हैं? नहीं, अन्वय नहीं है, अनवारंभ, अनवारंभ ही मेरा ख्याल है पाठ है। हाँ कुछ हो, पर अनवारंभ का ही प्रयोग ऐसे समय में ज्यादा आता है। अनुपश्चात आरंभ, एक बार फलश्रुति जब कह दिया तो फल कहने के बाद फिर आरंभ, इसी का नाम है अनवारंभ। अनवारंभेण योगस्य कर्तव्यता उच्यते, योग की कर्तव्यता क्यों कहते हैं, थोड़ी टीका देखिए। प्रकारांतरेण योगस्य कर्तव्योपदेशारंभो अत्र अन्वारंभः, यहाँ क्या पाठ है, अन्वारंभ है ना। दूसरे प्रकार से योग के कर्तव्यता का जो उपदेश है यही है योग का अन्वारंभ। यानी योगम युंजानस तत्क्षणादुक्तां संसिद्धिम अलभमानः संशयानो निवर्तेत इति। क्यों कहा, कहा कि भाई देखो हमने साधन तो सब बता दिया और ये कहा कि इस प्रकार योगाभ्यास करें, पर योगाभ्यास करने वाला जो है ये जो उसका प्रतिबंध ज्यादा रहा, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि प्रतिबंध कितना है। पृथ्वी के नीचे जल है इसमें कोई शंका नहीं है, पर कहां प्रतिबंध कितना है, कहां प्रतिबंध कितना है ये पहले से नहीं जाना जा सकता। कहीं 50 फीट का प्रतिबंध है तो 50 फीट मिट्टी आप निकाल लेंगे तो पानी मिल जाएगा, कहीं कहीं तो क्या है कि खनते एक जगह हमने देखा कि बोरिंग जो है वो शुरू किए कि अंदर से पानी इतना जोर से आया कि वो पानी अभी तक बही रहा हुआ है, झरना फूट गया, वहां वो पानी बंद नहीं हुआ, वो पानी तो बही रहा 24 घंटे। अब पानी तो अंदर था और प्रतिबंध थोड़े था, पत्थर का प्रतिबंध था और पानी बेगवान था, उतना पत्थर टूटा कि एकदम झरना के रूप में प्रकट हो गया। तो देखो वहां उतने प्रतिबंध था, अब कहीं प्रतिबंध ज्यादा रहता है और ज्यादा रहने में भी कहीं मिट्टी का प्रतिबंध है तो कहीं कड़क पत्थर का प्रतिबंध, देखो ये कहीं नहीं है। हमारे ये बगीचे में जो है वो जानकार आया, कहा कि 150 फीट पर पानी पर्याप्त है लेकिन चट्टान कड़क है, यदि 150 फीट इसको तोड़ दिया जाए तो आपको जो है पूरे आश्रम के लिए पानी यहां से शुद्ध मिल जाएगा, 3 इंची से 4 इंची तक पानी हमने कहा इसको तोड़ा ले तो ये झंझट जो है नर्मदा में बार बार मशीन की झंझट जो है छूट जाए। तो इसलिए प्रयास किया 6 महीने में तो इसको तोड़ने की मशीन ही आई इंदौर से। और उसने जो काम शुरू किया तो 140 फीट तक तो उसको तोड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और उसके बाद 5 फीट तोड़ने में उसको 5 घंटा लग गया, पत्थर कड़क आ गया। और 145 फीट के बाद तो उसकी जो है उसकी उसका वो घूमता रहता, बस वो काम नहीं करता, वो पत्थर पर घूमता रहता, घूमते घूमते घूमते घूमते वो टूटी गया, उसके दांते जो है टूट गए। पर 5 घंटा प्रयास किया पर वो एक एक जो है सूत उसको उस पत्थर को काट नहीं पाया। ये यही बगीचे की बात है। फिर हार मान करके चला गया। तब देखो प्रतिबंध, देखो प्रतिबंध 150 फीट ही था, वो प्रतिबंध 150 फीट ही था, पर वो 5 फीट का प्रतिबंध इतना जबरदस्त था कि वो मशीन काम नहीं की, और उससे बड़ी मशीन यहां आ नहीं सकती है। तो पानी देखो नहीं मिला।